Книга Ісуса Навина. Розділ 12. Ось царі краю, що їх розбили сини Ізраїля, і зайняли їх землю по тім боці Йордану, на схід сонця, від Арнон ріки, аж до Хермон гори з усією східньою частиною Арави. Сихон, цар Аморійський, який сидів у Хешбоні і панував від Ароеру, що на краю Арнон-потоку, від середини долини над половиною Гілеаду аж до Ябок-річки, границі Амоніїв, і над Аравою до Кінерот моря на схід, аж до Арава моря, Солоного моря, на схід у напрямку до Бет-Єшемоту, а на південь – нижче спусків Пізги. Завоювали і землю Ога, царя Башанського, останнього з Рефаїв, що сидів у Аштароті та Ведреї, і панував над Хермон-горою, над Салхою і над усім Башаном, до Хешурійської і Маахійської границі, і над половиною Гілеаду, до границі Сихона, царя Хешбонського. Мойсей, слуга Господній, та сини Ізраїля їх розгромили, і Мойсей, слуга Божий, дав їхню землю на власність рувимлянам та гадіям та півколінові Манасії. А ось край, який завоював Ісус та сини Ізраїля по тім боці Йордану, на захід від Ваал-Гаду, що в Ливан-долині, аж до Лисої гори, що здіймається до Сеїру. Це земля, яку дав Ісус колінам Ізраїля в посілість, згідно з їхніми поділами – на горах, на Поділлі, в Араві, на схилах гір, у пустині і у Негеві. Земля хетитів, аморіїв, ханаанян, перезіїв, хівіїв та євусіїв. А ось царі того краю, яких завоював Ісус та сини Ізраїля. Цар Єрихонський – один. Цар Аїський, що біля Бетела – один. Цар Єрусалимський – один. Цар Хевронський – один. Цар Ярмутський – один. Цар Лахішський – один. Цар Еглонський – один. Цар Гезерський – один. Цар Девірський – один. Цар Гедерський – один. Цар Хормський – один. Цар Арадський – один. Цар Лівнський – один. Цар Адуламський – один. Цар Македський – один. Цар Бетельський – один. Цар Тапуахський – один. Цар Хеферський – один. Цар Афекський – один. Цар Шаронський – один. Цар Мадонський – один. Цар Хацорський – один. Цар Шимрон-Меронський – один. Цар Акшавський – один. Цар Таанахський – один. Цар Мегідський – один. Цар Кадешський – один. Цар Йокнеамський – коло Кармелю – один. Цар Дорський – на Дор-побережжі – один. Цар народів Галилеї – один. Цар Тірцький – один. Усіх царів – 31.